Mamma mia, mamma mia, se un ciampo è nebunia, un feroci cubo d'oro. Am niște idei. Mare, mare, mare, mare, mare golăneală. Mama mia, mamă ce mare nebuneală. Una, două, una, două, chiar trei luni. Aoleu, mama, zici că-i casa de nebun. Mare, mare, mare, mare, mare golăneală. Mama mia, mamă ce mare nebuneală. Una, două, una, două, chiar trei luni. Aoleu, mama, zici că-i casa de nebun. Mami, chiar am idei. Mare, mare, mare, mare, mare golăneală. Mama mia, mamă ce mare nebună.